Trójka. Program trzeci. To Trójka. Trzeci program Polskiego Radia, na zegarach godzina trzecia, chyba że ktoś nie przestawił albo przestawił źle, wtedy ma drugą albo czwartą. Kamil Piwot, zapraszam na dziką kartę. Love is a lie. Dzika Karta to taka audycja na antenie Trójki, która polega na tym, że młodzi DJ-e lub trochę starsi przychodzą i grają muzykę, której słuchają na co dzień. Ja przyszedłem tutaj z dużą liczbą nowych elektronicznych i hip-hopowych numerów i będę je grał przez kolejną godzinę. Na początku Galcher Lastwork z utworem Sick Angel z albumu Information, którego premiera zapowiedziana jest na 22 dzień listopada, a to co przed momentem to Jacques Green ze świetnego albumu Down Chorus, utwór pod tytułem Let Go z gościnnym udziałem Machine Drama i na wokalu Rochelle Jordan. Jak zwykle w swoich dzikich kartach tak będę miał dwa stałe punkty programu, wybitnie polski numer oraz trójskok, ale na to przyjdzie jeszcze pora. Już teraz Jake Milliner, który pochodzi z Londynu, zagram utwór z albumu Bernie Says. To jest album z ciepłym, instrumentalnym hip-hopem. Jake wcześniej produkował dla Barney Artis, dla Lord Apex, dla Music Soulchild, ale w końcu wziął się i wyprodukował coś solowego. I to z tego albumu Round Kessler's House, Jake Miller, właśnie teraz, w Dzikiej Karcie. Z tego ciepłego, instrumentalnego hip-hopu przeskakujemy znowu na muzykę elektroniczną. W poprzedni piątek swoją premierę miały dwa bardzo dobre elektroniczne albumy. Jeden utwór z jednego z nich już zagrałem, to był Jacques Green, a drugi przed nami. To jest Floating Points z albumu Crush. Floating Points naprawdę nazywa się Sam Shepard, a sam album Crash został przez serwis Pitchfork wyróżniony tytułem Best New Music, a to dużo znaczy w muzyce elektronicznej. Dziennikarze Pitchforka zauważają, że muzyka jest bardzo podobna do muzyki dwóch przyjaciół Floating Points, a czyli Forteta i Caribou. O Caribou jeszcze będzie dzisiaj mowa. I płyta ta rodziła się z doświadczeń Floating Points, kiedy grał jako support na bardzo długiej trasie przed The XX. Także teraz z albumu Crash, Floating Points, Anasik Modular. Floating Points, Anasik Modular. Teraz z zagranicy przenosimy się do Polski, ale zanim wybitnie polski numer, to zagram coś z albumu Powoli autorstwa Jaromira Kamińskiego. W poprzedniej dzikiej karcie zagrałem utwór Pewnym gorącym popołudniem i polecam odsłuch tej audycji. Znajduje się ona na stronie Polskiego Radia, wystarczy wpisać dzika karta i tam sobie ją odnaleźć, bo wtedy grałem najfajniejsze utwory z września, dzisiaj lecą najciekawsze premiery z października. Jeżeli ktoś nie nadrobił zaległości, to jest proszony o zrobienie tego, ale jeszcze nie teraz, po audycji. Dzisiaj jeszcze jeden utwór z albumu Jaromira Kamińskiego, tym razem zapraszam na utwór Mistral, a już za chwilę wybitnie polski numer. Walks up near the Imperial Palace Hotel. of the houses. The rest was day, and somehow out of order. The day is blending one into the other. Jaromir Kamiński, Mistral, to jest to, co właśnie kończy grać, a już za chwilę wybitnie polski numer. Dzisiaj wybitnie polski numer przedstawi Maciej Kulesza. Ten stały punkt programu polega na tym, że gram utwór polskiego producenta, który dodatkowo jest przez tego producenta zapowiadany. Więc o co chodzi z tym utworem? Już za chwilę we własnej osobie Maciej Kulesza na antenie Trójki. Południe to w tym tygodniu wybitnie polski numer. Cześć, nazywam się Maciej Kulesza. Mój utwór Południe, który jest wybitnie japońskim numerem, stał się w tym tygodniu wybitnie polskim numerem. Kawałek powstał na potrzeby wystawy Tokio 24 Krzysztofa Gonciarza w Muzeum Manga. Muzyka inspirowana jest przebodźcowaniem i oszołomieniem towarzyszącym godzinom południowym w Tokio. Jeżeli czujecie się niekomfortowo w pędzie i w tłumie, to natychmiast przełączcie stację. Przed Wami Południe, Maciej Kulesza. Dzięki. Thank you.

Wcześniej Maciej Kulesza z wybitnie polskim numerem, a to co przed momentem to legenda muzyki elektronicznej, legenda muzyki techno, Jeff Mills z albumu Sight, Sound and Space. Jest to multiwydawnictwo, książeczka do tego albumu ma ponad 50 stron, a sam album to są właściwie trzy albumy, jest to kompilacja. Jedna to Sight, druga to Sound, trzecia to Space. Kilka nowych numerów, ale też kilka starszych, a ten, który usłyszeliśmy, pochodzi z 2011 roku, z albumu 2087, oczywiście, który był inspirowany przez film science fiction pod tytułem Cyborg 2087 na podstawie powieści, dużo tych dat, z 1966 roku. Wyreżyserowany przez Franklina Adriana. Dobrze, było bardzo mrocznie, to teraz coś mniej mrocznego. Mój ulubiony numer z albumu Tylera The Creatora pod tytułem Earthquake doczekał się świeżego, świetnego i ciepłego remiksu autorstwa Channel Tresa. To teraz na antenie Trójki. Time to try to get things on the right. Przy okazji wybitnie polskiego numeru była mowa o wystawie Tokio 24 i teraz Tokio wraca w Dzikiej Trójce, ponieważ tam rezyduje Rob Orme, który co prawda pochodzi z UK, ale właśnie siedzi i nagrywa i pracuje w Japonii jako Submers. Wydał właśnie album pod tytułem See You Soon, a wytwórnia pisze o tej płycie, że to, uwaga, melanż pościelowego R&B, hip-hopu, soulu, nagrywany pod silnym wpływem NBA z lat 90. i gier na pierwszych konsolach. Submers, flashback z płyty See You Soon, to teraz w Dzikiej Karcie, a już za chwilę Trójskok. Skok to taki stały punkt programu moich dzikich kart, który polega na tym, że gram trzy utwory jakiegoś wykonawcy, jakiegoś artysty, starając się pokazać jego drogę i to, jak się jego muzyka rozwijała albo zmieniała. Bohaterem dzisiejszego Trójskoku będzie Caribou, a to dlatego, że właśnie opublikował utwór pod tytułem Home i jest to jego pierwszy singiel pod tym pseudonimem od ponad 5 lat. Wcześniej, w międzyczasie, trochę wydawał pod pseudonimem Daphne, ale na nowy utwór Caribou, jak wspomniałem, trzeba było czekać aż 5 lat. Dlatego teraz trzy utwory z rzędu autorstwa Caribou. Najpierw z albumu The Milk of Human Kindness z 2005 roku, utwór Pelican Narrows. Następnie utwór Found Out z albumu Swim z 2010 roku, a potem 2019 i singiel pod tytułem Home. To jest Trójskok w Dzikiej Karcie. Dzisiaj bohaterem jest Caribou. She holds her breath and thinks about the things he said. And sings a modern song for she knows, but not the matter how. Ever been. She's made at peace with everything. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home. Za nami Trójskok i Karibu. Najpierw Pelican Narrow z 2005 roku, potem Found Out z 2010, a to, co właśnie skończyło grać, to Home sprzed kilku dni. Karibu. Teraz Dusky, to jest duet brytyjski, razem nagrywają od 2011 roku, właśnie wydali epkę pod tytułem Imagine What EP i wybrałem z tej epki utwór Cedar, który moim zdaniem idealnie pasuje do tego, żeby słuchać sobie właśnie takiej elektroniki między trzecią a czwartą, między przestawieniem zegarka, zastanawianiem się, czy przestawiłem i czy zrobiłem to w dobrą stronę. Tak zwana dobra nocna elektronika. Dusky, Cedar, właśnie teraz w Trójce. To na koniec jeszcze jeden numer w podobnych klimatach. Special Request wydał właśnie album pod tytułem Offworld, który brzmi właśnie trochę jak nie ze świata, może nie jak z Ziemi, bo brzmi bardziej kosmicznie. Paul Woodford, bo tak naprawdę nazywa się Special Request, nagrał płytę, która, jak ktoś dobrze powiedział, brzmi jak soundtrack do podróży w kosmos. A dlaczego, już za chwilę będziecie mogli się sami przekonać. To była Dzika Karta, program realizowała Ewa Redel. Wydawcą był Piotr Kordaszewski, ja nazywam się Kamil Piwot. Do usłyszenia. Thank you.